gözlerim içimde dolar. Sevda kadar. colores se aenan, chica, pinto sonar frío. Le bueno, parece mi pa, maricón, cabrón noir. Oh, I'll cry. Çalar şarkılarımı, güneş doğar, gece kalmaz ama bana asla bırakmaz. Belki de bilmez, belki de görmez, belki de içten içte istemez. Ben hala beklerim, günler geçse de o bana asla bakmaz, bilse de. Kalbim bir sır, senden saklar. Bilsem bile asla bakmaz. Rüzgar alır sözlerimi, sessiz çalar şarkılarımı. Güneş doğar, gece kalmaz ama bana asla bakmaz. Belki de bilmez, belki de görmez, belki de içten içe istemez. Ben hala beklerim, günler geçse de o bana asla bakmaz, bilse de. Bilse de vazgeçerim. Bilse de vazgeçersin. Bilsek de vazgeçerler. Sen bile asla bakmaz. Bakmaz. Sana asla, asla, asla bakmaz. See you. acaba? Mas bana bakan olmaz. Yıldızlar uyuyor. söyler durur. Sensiz geçen her anım bir ömre bedel olur. Yeah. Sadness is an effect, yeah.